نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم د شبهې د جواب په صدد کې یو او د افغانستان د قوانینو نه هغه مادې او هغه قانونونه ذکر کوو چې اسلام ماتی، قرآن ماتی، د پیغمبر احادیث ماتی، د الله رب العالمین له طرف نه راغلی قانون او وحی ماتی. اگر چې دوی دا شبهه کوي چې زمونږ په قانون کې خو لیکلي دي چې هیڅ ماده او قانون به د اسلام په خلاف نه جوړیږي، د شریعت خلاف به نه جوړیږي، نو زمون قانون اسلامی دی. مونږ هغه مواد ذکر کړو او ذکر کوو چې د دوی د قانون برخه ده او وحی او قرآن فردی. نو همدغه رنګ 15 ماده دا هم د قرآن او د سنت مخالفه ماده ده. ماده 35، شخصی که زن را از حق تعلیم، تحصیل کار، دسترسی به خدمات صحی یا استفاده از سایر حقوق مندرج قوانین مانع گردد حسب احوال به حبس قصیر که از 6 بیشتر نباشد محکوم می گردد. وی کم کس چی زنانه لرا د حق د تعلیم نه یا د کار د حاصلولو نه او یا صحی خدماتو تا د رسیدګۍ نه یا د ټولو حقوقو چې کوم مندرج دی په قوانینو کې د هغې نه د استفادې اخیستلو نه معنی وګرځي، نو د احوالو مطابق په لنډه موده قید باندې به دغه شخص محکومیږي، چې هغه لنډه موده به د 6 نه زیاته نه وي. د 6 قید، د 6 زندانی توب د دې نه به زیات نه وي، او 6 پورې، یعنی دی به په دې باندې محکومیږي که 2 شوې، که 3، که 4، چې څونه فیصله وشوه، نو هماغومره میاشتې به دې بندي کیږي د دې جرم له کبله، خو چې د 6 نه زیات نه وي. نو دې کې اوس لږ تفصیل کو، او هغه ده چې دلته د دې تعلیم نه مراد څه دی. پلار ولګیږي، ورور ولګیږي، تره ولګیږي، نیکه ولګیږي، خاوند ولګیږي، زنانه د تعلیم د حق نه محرومه کی، د تعلیم د حق د حاصلېدلو نه ورله مانع وګرځي. د دې تعلیم نه کم تعلیم مراد دی؟ د زده کړې نه که د علم شرعي زده کړه مراد وي، کوم چې لازم دی چې د هغې نه بغیر مسلمان مسلمان نشي پاتې کېدی او مسلمانه مسلمانه نشي پاتې کېدی، نو ټیک ده. خو دغه علم حاصلول د ده دپاره ضروري دي، خو سره د مراعات د حجاب شرعي نه، او بغیر د دې نه چې د پردو سړو سره اختلاط وکړي او پردو سړو سره ځان لشي. او هر چې نور علوم دي، یعنی شرعي علومو کې مستحبه علوم او یا علوم عصریه چې کوم، یعنی عصري علوم دي، شرعي علوم نه، دینی علوم نه، لکه د ډاکټرۍ شو، د انجینرۍ شو، پرځیکا ساینس شو، او حساب شو، هندسه شو، فزیک شو، بیولوژي شو، وغیره وغیره. نو دا داسې علوم دي چې د دې زده کړه جایز ده فقط، او شرعي علوم بعضې داسې دي چې هغه مستحب دي. نو شرعي علوم چې کوم مستحب دي او عصري علوم چې کوم جاهز دي، نو دا خو لازم نه دي چې د هغې نه څوک مانع وګرځي، پلار یا ورور یا خاوند، د دې جنۍ اولیا یا یې خاوند مانع وګرځي، نو دوی پې بندیان کړی شي. اما هغه علم چې شرعي علم دی او د هغې نه بغیر یو سړی مسلمان او یوه ښځه مسلمانه نشي پاتې کېدی، نو هغه یقینا هغه پې لازم دي. هغه چې حاصلوي نو هم د نورو شرعي احکامو په ملحوظولو سره چې شرعي حجاب به مراعت کړی، او د پردي سړي سره به ځان لکیږي نه، او د پردو خلکو سره به اختلاط نه راځي. او دغه علوم چې علوم شرعیه مستحبه دي یا علوم عصریه دي، نو د دې د زده کړې نه او د دې د حصول نه د دې جنۍ ولي، پلار، نیکې، ورورې، خاوندې حق لري چې منع کړي. دا څه غیر شرعي کار نه دی، دا حرام کار نه دی. نو که چېرته مراد په دې قانون کې دغه علوم وي، د مکتب علوم، د لیسې او د فونتون علوم چې کوم، یعنی عصري علوم دي، یا فرض که په همدغې مکاتبو کې شرعي علوم دي خو په درجه د مستحب کې دي، نو د دغې د منع کولو نه خاوند او اولیا د جنۍ حق لري. په دې باندې دوی نشي بندیان کېدلی، په دې باندې دوی نشي مجرمان ګڼل کېدلی، په دې باندې دوی سزاوار نه دي. او هر چې منه د عملنا د کار کول نه منه کول د کور نه بهر که هغه کار او دنده د صحت سره تعلق لري او که د نورو کارونو سره، نو دا حق د اولیاو د جنۍ دی او دا حق د خاوند د ښځې دی، لکه د دې مخکې تفصیل تیر شوی دی. نو په دې قانون کې هغه څه لازم کړو چې هغه لازم نه دي، ځکه چاته سزا ورکول دا د یو لازم او واجب امر د ترک د وجې نه او د یو لازم حکم د پرېښودو د وجې نه کېږي، او دوی هغه شی چې لازم نه و لازم یې کړه، هغه شی چې واجب نه و واجب یې کړه. په شریعت کې عصري علوم زده کړه او حاصلول دا جایز دي فقط، او شرعي مستحبه علوم د دې علم دا زده کړه او د دې حصول دا مستحب دی فقط. نو په دې باندې ته څوک بندي کولی نه شي چې د دې نه څوک مانع وګرځي، دا حق نه لري چې ته هغه بندي کړې، ځکه دا خو سزا ده. سزا چې ته چاته ورکې نو په واجب او په لازم امر باندې به ورکې، چې یو لازم حکم دی په ده باندې، واجب او ضروري او فرض حکم دی په ده باندې، او دای مانع وګرځېدو یا دای تارک وګرځېدو نو ته په هغې باندې سزا ورکولی شي، او چې هغه د پاره جواز لري او ته په یو جایز امر باندې سزا ورکې، نو معنا ده چې دا جایز امر دی په واجب وګرځوو. نو دا واجبول د هغې کار شو چې هغه واجب نه دی شرعا، نو دا حق د شریعت دی، دا حق ستا نه دی. او همدارنګه په قانون تشکیلی وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دام یو قانون دی په دې مجموعه قوانین کې، یو قانون دی قانون تشکیلی وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. نو په دې کې مکمل فصراحت سره دا ویلی چې دا قانون دا هم ماخوذ دی د سنه را نقل دی خستل شوی دی د ملل متحده نه، او بل قانون دی قانون منع خشونت علیه زن. نو په دغه قانون کې مفهوم د حقوق البشر په څلورمه ماده کې داسې تعریف شوی دی، وای ماده چهارم: حقوق بشر بمفهوم این قانون عبارت است از حقوق و ازادی های اساسی اتباع که در قانون اساسی اعلامیه ها، میثاق ها، قرارداد ها، پروتوکل ها و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان بر رعایت و تطبیق آنها متعهد است تسجیل گردیده باشد. وی حقوق د بشر په مفهوم د دې قانون کې دا عبارت دی د حقوقو نه او د ازادیو نه، چې کوم اساسي حقوق او ازادۍ نه دي د اتباعو د افغانستان، چې هغه په قانون اساسي کې چې اعلامی دي، میثاقونه او وعدې او عهود دي، قراردادونه دي، پروتوکولونه دي، او نور ټول هغه اسناد بین المللي د حقوق البشر چې افغانستان د هغې په رعایت او تطبیق کولو باندې متعهد دی. نو زوایم دا قوانین بشریه چې کوم د ملل ملحده دي، د ملل کفریه دي، د ملل متحده، دا قوانین بشریه چې په دې ماده څلورمه کې د دې ذکر راغی، دا د اسلام سره موافق دي که نه؟ دې ملل ملحده په وحی باندې، هغه وحی چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده، په دغه وحی باندې دې ملل ملحده ایمان راوړی دی، او دغه وحی ته دغه ملل ملحده دوی ورته منقاد شوی دي او د دغه وحی تابعدار شوی دي. نو دوی اسلامی احکام زده کړی دي، اسلام یې زده کړی دی، او د دغه زده کړې مطابق د اسلام سره مطابق د وحی مطابق احکام وزه کړی دي. کوم قوانین چې دوی جوړ کړی دي دا یعنی د دې وجې نه دي چې دوی اسلام منلی دی، او بیا دوی د اسلام تعلیم کړی دی، تعلیم او تعلم، او د اسلامی احکام او قوانینو مطابق دوی بیا احکام وزه کړی دي. ای عقلونه متباشه، ای د خیرونو د ګنده او د چټلو ذهنونو والاو، او تباهي دي وي هغه چا دپاره چې ستاسو په دې دوکو باندې دوکه کیږي. ای د ډیموکراسۍ خرو، ای د غرب او د یورپ خرو، ای غرب پالانو یورپ پالانو، ستاسو په دې دوکو چې څوک دوکه کیږي هغه هم دې تباه شي. ملل ملحده چې ټول د کفر خلاصه ده، ملل متحده چې د کفر خلاصه ده، د کفر عالم برداران او د کفر مشران پکې ناشتي، د اسلام سره په نهایت زیات دښمنۍ اخته داسې خلک پکې ناشتي، او هغوی قوانین جوړوي د بشر دپاره، او ته د هغې په رعایت کولو باندې مکلف یې، او د دغې قوانینو د حقوقو د بشر د دغې په رڼا کې ته چلند کې او دغه معنی او بیا ستا قانون اسلامي دي او ستا حکومت اسلامي دي او تم مسلماني. نو که څوک دا نه پیژني چې ملل متحده کفار دي، د هغوی د لاسونو جوړ شوي قوانین او د هغوی د ذهنونو نه تراشل شوي قوانین دا قوانین د کفر دي، او د هغوی حقوق بشر چې هغوی بیانوي دا حقوق حقوق کفریه دي. څوک چې دا نه پیژني نو دا خو د هغې خر نه بدتر دی چې په څلورو خپو باندې ګرځي، او د ده په ذهن کې دومره دماغ نشته چې څومره دا د ده د کورنۍ خر دی، د هغې نه هم ډېر ډېر بې عقله او احمق دی. ولی دا د ملل ملحده نمایندگان او دا کفار دا چیرته ستا اسلام سره مینه لري چې ستا د اسلام موافق حکمونه جوړوي او قوانین جوړوي؟ کنه ام دوی دي چې اسلام ختموي، ام دوی دي چې اسلام بدی شي، ام دوی دي چې د اسلام سره عداوت او حسد او دښمنی لري او دښمنی ورسره ښکارا کوي په هر ځای کې، ام دوی دي چې په هر قوت سره اسلام د منځه وړي، او بیا دوی لګیږي او ستا دپاره داسې حقوق د بشر وضع کوي چې ستا د اسلام سره موافق دي، نو په داسې عقل د تندر ولیږي چې ستاسې عقلونو تم عقلونه وایي، او په قانون د قانون رسیدگی به تخلفات اطفال دا بل قانون دی په مجموعه قوانین کې، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال په څلورمه ماده کې وایي طفل شخص است کې سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد. وی ماشوم هغه کس دی چې 18 کلنی نه پوره کړي. ماشوم څوک دی؟ ماشوم هغه کس دی چې 18 کلنی نه پوره کړي. یعنی که څوک 18 کلن وي، 14 کلن وي، 15 کلن وي، نو هغه ماشوم شمیرل کیږي. نو دا قول اگر که بعضی ائمه په دې باندې قول کړی دی، لیکن راجح قول چې کوم موید دی او تایید شوی دی په ادله باندې، نو هغه دا قول نه دی. هغه قول چې په ادله باندې تایید شوی دی هغه قول د دې قول نه مخالف دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دروید کړی دی، دی وایي عرضت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم احد وانا ابن 14 سنه فلم یجزنی، وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 سنه فاجازني. ويزب النبي عليه السلام من پیش کړشم، نبی عليه السلام بچ غزوات او تکسان بوتلل، نو د دې کسانو پیشی به نبی عليه السلام کېدله. نو چې نبی عليه السلام با څوک بالغ ولید او د جنگ د کولو لپاره به مناسب ولید، نو هغه به د ځان سره په لخر کې اخیست. نو ويزب نبی عليه السلام پیش کړشم د احد د جنگ په ورځ باندې، ز 14 کلن ومه نو ما ته اجازه و نه کړه، او بیا د خندق د جنگ په ورځ باندې نبی علیه السلام باندې پیش شومه ز 15 کلن ومه نو ما ته اجازه راکړه. نافع صاحب وایي دا حدیث ما عمر بن عبدالعزیز ته د هغه په خلافت کې پیش کړو، نو عمر بن عبدالعزیز وویل هذا فصل ما بین الصغیر والکبیر، دا د ماشوم او د لوی په منځ کې فرق دی. یعنی ماشوم کوم یو وي چې 15 کلن نه، او کبیر لوی څوک وي او بالغ څوک وي چې څوک 15 کلن شي، دا متفق علیه حدیث دی، امام بخاری او امام مسلم په صحیحینو کې روایت کړی دی. او لفظ د امام مسلم بیا داسې دی کوم چې د عبدالله بن عمر نه روایت دی. عبد الله بن عمر وي عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. ونبي عليه السلام زه دو أحد بورز باندي د مجاهدینو په جمع کې فیش کړم، زه 14 کلن وم اجازه رانه کړه، د خندق په ورځ د خندق د جنگ په ورځ زه فیش کړم د مجاهدینو په ټولګي کې، نو زه 15 کلن وم نو ماته اجازه راکړله په جنگ کې د برخې اخیستلو. نافع صاحب وایي فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفه فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. نعفية سيبوي زو عمر بن عبدالعزيز ترالما، أو دا عمر بن عبدالعزيز دا غوكي خليفو دا مسلمان عنه، نما ارتدى حديث بيانكو نو عمر بن عبدالعزيز ويلا دا حد دي فما بين دا صغير او د کبیر کی، په ما بین د ورکوټي او لوی کی. نو خپل د حکومت کارکونکو ته یو دی کله څوک چې 15 کلنی نو د هغه د فار تنخواه مقرره کی، او څوک چې د 15 کالو نه کم وي نو هغه د فار فوجي تنخواه مقرره نه کی، بلکې هغه په ماشومانو کې وشمیری. او په روایت ابن حبان کې چې کوم په صحیح ابن حبان کې امام ابن حبان روایت کړی دی، ده ابن جريج سيبنا. ابن جريج سيبوي أخبرني عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر. ابن جريج سيب ده عبيد الله ابن عمر نريد كده ده أغد نافع أو نافع ده عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. عبد الله ابن عمر ويل عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة. زب النبي عليه السلام بيش كده شو ما زت صار لسكالنوما فلم يجزني نما تيجازة رانك ولم يرني بلغته أو زي ونلد ما جز بالغ شويمة إن زي بالغ ونلد ما. ثم عرضت عليه وأنا ابن 15 سنة بياز بينزل لسكالن النبي عليه السلام بيش كده شو ما نما تيجازة راك أو يوب اللفظ كي داروية دسر عقلي دي. عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فاستصغرني زب نبي عليه السلام ماني فيش كلا شم دو حد دي جنگ فورز سالس قلنو منو نزي صغير يعني ورکوته او پیجن دلما او دو خندق فورز ورباندي فيش كلا شما بنزلس قلنو منو يجازه راكلا. او حافظ ابن حجر رحمه الله ده دي زيادت بباركي چه ولم يراني بلغتو ده دي بباركي وي چه وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيه لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه وقد نص فيها لبز ابن عمر لقوله ولم يرني بلغت وابن عمر أعلم بما روى من غيره ولا سيما في قصة تتعلق به. حافظ ابن حجر رحمه الله وي دغ زيادت جدي رواية ابن حبان كراغل دي چه ولم يرني بلغت زد سوال اسکلن پا نبي عليه السلام پیش کرو شم نو نبي عليه السلام زبالغ ونلی دلما وي دا دس زيادت دي چه دا بالکل صحيح دي پا دي که هست طعن نشتا دا ضعيف نده زکا ابن جريج دير لوی عالم دي او دا پا نورو راویانو بانده مقدم ده پا حدیث دنافعه کی زکا ده دنافعه پا حدیثو بانده دیر زیت مهارت لری او پا دی حدیث کی دو تصریح کرده دا پا اوریدلو بانده او پا تحدیث بانده اخبرانی ویلی دی یعنی پا عن سر رویت نده کرده نو سیده چی ابن جریج مدلس ده خود چون که دلت تصریح وکرده پا تحدیث بانده نو اغا دا تدلیس ویرم ختم شوا. او حافظ ابن حجر وی چی دلتا لفظ دی ابن عمر تصریح کرده پا دی چی ولم یرانی بلغتو نبی علیه السلام زبالیغ و نلیده ما. او ابن عمر رضی الله عنه دیر پویده پا آغت سبانده چی دخپل رویت کرده وی دی پا خپل رویت بانده دی بل هر چانه خپویده زکر دا حدیث دی دن رویت دی او دی دی بل چانه پا خپل رویت خپویده کنه او بی خاص کرده آخی قصی پا باره کی چی امدی عبدالله ابن عمر پوری متعلق ده. نزوائی ما که قانون اساسی د شریعت اسلامی سره موافق وي نو بیا خو داسې په کار وکنه چې دا د پارلمان اعضا او غړي داسې کسان منتخب شي چې هغه علما یي هغه په شریعت پوهیي اسلامیات یې ویلي وي اسلامیاتو نه فارغ وي عالمان وي دا د دې دپاره چې دوی مخالف قانون د اسلام سره او موافق قانون د اسلام سره پیژني. نو دوی چې وایي چې موږ داسې قانون نه جوړو چې د اسلام مخالف وي نو د دوی په قانون فوهانو کې او د دوی په د قانون د جوړولو په ځای کې د ملي شورا په تالار کې خو څه رقم خلک ناست دي دې ملي شورا ته څوک پاس کیږي څوک ورته کامیابیږي. نو دغه اکثر اعضا د پارلمان د افغانستان دا خو کاملا جهلا دي ناپوهان دي خلاص د ګس لاس نه پیژني توفیر نشي کولی سره د دېنه چې د دوی په ډیموکراسي باندې ایمان دی د دې ایمان د وجې نه دوی کافر دي خو د دې سره سره ګیره خریلي فساق فجار سونډر بونډر دلی دي ظاهري صورت هم دغه شانتې د فساق و فجارو دی خلاص د ګس لاس نه د دې توپیر او فرق نشي کولی د سورې فاتحې او د سورې اخلاص په لوستلو باندې قادر نه دي او د پاکستان یو وزیر رحمان ملک په نوم باندې د هغې قصه به د چا نه پټنۍ ځکه په انټرنیټ باندې خپره شولوله او ټول عالم ولیدله. هغه په خپل وخت کې یو لوی وزیر و نه پوهېږم چې د اطلاعاتو او که داخله وزیر و سورې اخلاص هغه نشو لوستلی نو دغه شانتي جاهلان سونډر بونډر د لیرا جمع شوی وي، نو دوی به د هغه قانون چې د اسلام سره موافق وي، د وحي سره موافق وي، او د هغه قانون چې د اسلام او د وحي نه مخالف وي، د دې تفکیک به څنګه کوي، د دې فرق به څنګه کوي؟ او دارنګه که چېرته دا قانون د افغانستان دا د شریعت سره موافق وي، نو بیا خو پکار دا وه چې د رئیس صاحب د پاره او د پارلمان د پاره د دې د تصویب اجازت او صلاحیت نه وي، ځکه شریعت د چا تصویب ته، د مخلوق او د بشر تصویب ته، هغې ته ثواب ویل، دغې قانون ته ثواب ویل، حق ویل، او د دغې قانون پاس کول، رسمي کول، د دې قانون منظورول، نو شرعي قانون خو دې منظورۍ ته ضرورت نه لري، خو منظور دی د الله د خوانه. همدارنګې تعدیل او الغا ته هم ضرورت نه لري، نو دا تعدیل او الغا او تصویب دا نه د رئیس حق دی، نه د پارلمان حق دی، نه د ملي شورا حق دی، د هیچا حق نه دی په مخلوق کې. دا حق داسې حق دی چې مختص دی په رب العالمین فورې، اگر رب العالمین چې په دې تصویب د قانون کې، په تعدیل د قانون کې، په الغا د قانون کې هیڅ شریک نه لري. نو دې قوانینو د افغانستان چې طفل او ماشوم ورکوټې صغیر هغه شمېرلی دی چې د 18 کلنۍ نه راکم وي، او حال دا چې شریعت چې د چا 15 کلنۍ پوره شلو هغه بالغ دی. که د دې نه مخکې بلوغ راغی، نور علامې او امارات هم شته دی، که هغه راغله خو بالغ دی، او که نه نو اخرنی حد 15 کلنۍ ده، هم د سړي او هم د ښځې. دا هغه غوره او مدلله او راجحه خبره ده. خبره مې دې پورې کوله چې که چېرته دا قانون جوړونکي په دې ملي شورا کې دوی علما وي، او د موافق او مخالف قانون د وحي سره د دې تفکیک کی کولای شوی، نو موږ به ویلی وي هلکه دې خلکو د خپل وس مطابق کار کړی دی، اگر چې دا حق د دوی نه دی، د الله حق ځان ته راکش کړی دی، د الله سره په دې کې شرک کوي دوی، خو بیا هم ځکه مخالف او موافق وپیژني، نو دوی خو ټول سونډر بونډر دلی دي، فساق فجار دي، ظاهري صورتونه هم داسې دي چې خپل من نشي کولی، سورې فاتحه او سورې اخلاص نشي ویلی. نو دوی به موافق او مخالف قانون د اسلام او د وحي سره څه وپیژني؟ بله خبره ده، دا یو مهمه ملاحظه ده چې په ډیموکراسۍ کې یقینا داسې بعضې احکام شته چې د وحي سره موافق دي، او بعضې حدود داسې شته چې د وحي سره موافق دي، بعضې سزاګانې داسې شته چې د شریعت اسلامي سره موافق دي، خو دا د دې وجې نه دوی دا سزاګانې او دغه قوانین او دغه مادې نه دي مقرر کړي چې دوی د الله رب العالمین دین ته تسلیم شوي دي، او دا د الله رب العالمین شریعت دی، د الله د خوانه نازل شوی دی، او د دین وتل جایز نه دي، او د دې ردول او دې باندې اعتراض کول دا جایز نه دي. د دې وجې نه دوی دغه مادي نه دي راوړي، د دې وجې نه دوی دغه مادي موافق د وحي سره نه دي راوړي چې دوی د الله نظام ته تسلیم شوي دي. دوی د الله رب العالمین په وحي باندې یقین دی او عقیده ده، او د الله اوامرو ته دوی تسلیم شوي دي، الهیه اوامرو ته دوی انقیاد کړی دی. نه نه، بلکې دغه قوانین او مادې چې مقرر شوي دي، یا قبول کړی شوي دي، یا دې باندې اعتراف شوی دی، یا د دې احترام کېدای شي. نو دا د دې وجې نه چې هلته اکثریت د ولس د نمایندګانو هغې دغه مادې غوره کړي دي، او هغې دې ته رایه ورکړې ده په دې نظام دیموکراسۍ کې. نو دغه د ولس نمایندګانو د دې ټاکنه کړې ده، نو ځکه دوی دغه قوانین منلي دي او پرې راضي شوي دي. خو که په بلې دوره کې بل پارلمان مثلا دغه قوانین چې د وحي سره موافق دي، هغوی په اکثریت سره دغه قانون رد کړي، نو هغه به ردیږي خامخا، دا به لغوي دغه قانون دپاره، به هیڅ قیمت او هیڅ وزن نه وي، هیڅ مستحق د دې به نه وي چې احترام یې وشي یا د هغې تقدیس وشي. دا خو د ډیموکراسۍ په رڼا کې، د ډیموکراسۍ د دین په رڼا کې دا قوانین جوړ شوي دي. بعضې به موافق وي د شریعت سره، بعضې به موافق نه وي د شریعت اسلامي سره، او کوم چې موافق دي هغه به اتفاقي شکل موافق راغلي وي. د دې وجې نه چې دوی د الله دین ته تسلیم شوي دي، دوی د الله دین ته منقاد شوي دي، دوی د الله دین ته خضوع او عاجزي اختیار کړې ده. د دې وجې نه ولې مؤمن چې د الله احکام مني، نو هغه د چا تصویب ته هم ضرورت نه مني، د چا تعدیل نه مني، د چا الغا نه مني، بس د الله حکم دی، دی ورته منقاد دی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. هیڅ مؤمن او مؤمنې ښځې ته دا جایز نه دي چې الله او د الله رسول د یو کار فیصله وکړي دوی دپاره پکې بې اختیار وي. دوی خو په پارلمنت کې دغه قوانین چې د وحی سره موافق راغلي دي اتفاقي شکل نو دوی باندې دا قوانین پیش شوي دي دوی د فار اختیار و چې ردیې او کوي منظوروي نو بس منظور کړي دي نو دا خو د ډیموکراسۍ مطابق دا احکام مقرر شوي دي په دې کې هم دوی مشرکان شوي دي الله په بل آیت کې وایي والله یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب الله پاک فیصله کوي د الله د فیصلې څوک ردونکی نشته څوک دا حق نه لري چې د الله فیصله رد کړي د الله فیصله تعقیب کړي یعنی هغې باندې اعتراض وکړي دا څوک حق نه لري نو اوس دلته چې په پارلمان کې د شریعت سره موافق احکام پیش شو نو دلته اوس د پارلمان غړو ته اختیار دی که څوک یې ردوي او که څوک یې منظوروي نو که اکثریت منظور کړي نو قانون دی او بیا به د توشیح دپاره رئیس جمهور ته هغه لوی اله دی او که د پارلمان غړو رد کړي نو ردیږي به الله تعالی فرمایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما دا څنګه دا لکه دا خلک چې دا ویل لري ستا په رب مې د قسم وي الله رب العالمین په خپل ځان قسم خوري ډېره مهمه خبره ده دا خلک ایماندار نشي جوړېدی تر دې پورې چې اے پیغمبره تا د خپلو شخړو د حل و فصل دپاره حکم ونه ګرځئ تا فیصله کون ونه ګرځئ او بیا د دې سره سره په خپل زړونو کې تنګسیا محسوسه نه کړي ستا د فیصلې له کبله او منقاد شي تابعدار شي عاجزی اختیار کی خضوع اختیار کی د الله حکم تا او د پیغمبر فیصله تا نو دغه ایمان دی او که داسې نه وي نو دغه ایمان نه دی ګوره لا یؤمنون وربک لا یؤمنون دا چې دوی په اسمبلیانو کې او په دې پارلمنټونو کې کوم قوانین منظوروي او هغه موافق وي د شرع سره نو دا په دې لحاظ نه چې دوی د الله قانون ته غاړه یې خدا او ګردن نهاد دي نه د هر یو غړي لره حق دی ډیموکراسي ورکړی دی که دا پیش شوې ماده او قانون که دوی ردوي او که دوی منظوروي نو اکثریت چې په څه شي راغی نو هماغه به قانون وي نو دا خو دوی خودمختار شو او دا خودمختاري د مؤمنانو نه الله رب العالمین نفي کړې ده او ویلی دی چې هغه کس مؤمن نشي کېدلی چې تر څو پیغمبر حکم ونه ګرځوي او پیغمبر چې کومه فیصله وکړي په هغې باندې بیا د دوی په زړونو کې هېڅ تنګسیا نه وي او منقاد وي منقاد بس الله چې کوم حکم رالېږل دی همغه تسلیموي په هغې باندې رایګیرنې نشي کېدی همدارنګه بل آیت کې الله فرمایي الا له الخلق والامر خبردار خاص د الله دپاره فدایق دی او د الله دپاره حکم دی د حکم اختیار چا سره دی د الله سره د فیصلې اختیار چا سره دی الله سره نور څوک دا حق نه لري چې هغوی د فیصلې دپاره قوانین جوړ کړي اصول جوړ کړي مادي جوړې کړي بیا پیش کړی شي د پارلمان په غړو باندې څوک یې ردوي څوک یې منظوروي چې په کوم طرف اکثریت راغی نو هغه به قانون جوړېږي په بل آیت کې الله فرمایي ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم فیصله نشته مگر الله دپاره ده د فیصلې حق الله دپاره دی فیصله په څه شي کېږي په قوانینو باندې که نه په مادو اصولو باندې نو چې کله د فیصلې حق الله لره دی نو د قانون جوړولو حق الله لره دی نو دغې قانون او دغې مادو اصولو د الله باندې به فیصله کېږي الله حکم کړی دی چې تاسو به د الله نه سوا د بل چا عبادت نه کوئ دا د بل چا دپاره د فیصلې حق ورکول بل چا لره د قانون د جوړولو حق ورکول دا د هغه عبادت دی ته چې چاته د فیصلې حق ورکې او د قانون د جوړولو حق ورکې هغه ستا معبود دی که ستا زړه غواړي او که نه غواړي ته د هغې عابد یې هغه دې معبود دی په هیڅ مسله کې دومره په کثرت سره نصوص او دلایل قرآنیه او دلایل حدیثیه نشته څومره چې په دې مسله د تشریع کې موجود دي قانون جوړول دا حق د الله دی قانون جوړول حق ورکول مخلوق ته دا شرک دی د الله سره نو ډیموکراسي په دې ایمان لري د ډیموکراسۍ دین په دې ایمان دی چې تشریع دا حق د ولس دی د قانون جوړولو حق دا د ولس دی او د ولس د نمایندګانو دی چې کوم په پارلمنت کې او په ملي شورا کې ناست وي خو ولې اسلام په ډیر صراحت سره او په لوړ اواز سره چیغه وهي چې حق د تشریع د قانون د جوړولو حق یوازې د الله سره دی چې هغه غالب ذات دی اغه د فاره په دې تشریع کې څوک مشارک نشته الا له الخلق والامر ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله الله سره څوک دشه شریکان نشته چې هغوی قوانین جوړ کی او هغه قوانین دی بیا حق وي. که څوک دسې قوانین جوړوي هغه د الله سره شریکان دي. هغه د دې کوشش کونه ده چې دغه شرکا جوړوي د الله سره. که څوک دا حق مخلوق ته ورکوي غیر الله ته ورکوي نو دغه ورکوونکی هم مشرک دی او څوک چې دغه حق ځان ته مني هغه هم مشرک دی او کافر دی. الله رب العالمین دی ټول مسلمانان او بالخصوص افغانان مسلمانان الله رب العالمین دی دوی ته حقیقي اسلام ور په برخه کې او حقیقي اسلام دی الله وروخي او د دې خادمان دی الله دوی جوړ کړي. الله رب العالمین دی د افغان قوم نه نور دا جهل لري کی تر څو به دوی جاهلان وي تر څو به دوی په یو نوم او بل نوم باندې خلک دوکه کوي. څوک یې د کمیونستۍ په نوم باندې دوکه کوي او څوک یې د ډیموکراسۍ په نوم باندې څوک یې د قبر پرستۍ په نوم باندې او څوک یې د پیرۍ او موریدۍ په نوم باندې څوک یې د مذهب په نوم باندې انا لله و انا الیه راجعون. الله رب العالمین دی حقیقي اسلام مونږ ټولو ته راوښي او الله رب العالمین دی دا دوکه مار خلک چې غیر الهي قانون راخلي او د الهي قانون په ځای ودرایي او خلک ورته دعوت کوي نو الله رب العالمین دی دوی ته اول هدایت وکړي او که هدایت یې په نصیب نه وي نو الله رب العالمین دی ورله قوت ختم کړي. الله رب العالمین دی د دوی دبدبه ختمه کړي او د قرآن او د سنت په حاکمېدو دی الله پاک دوی ذلیله کړي. وصلى الله تبارک وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.